Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Vi har podcastet på en mission for at redde menneskeheden fra dårlige film, onde popcorn og 3D-solbriller. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i dag har jeg Niels, der Quackfumaster Hansen. God aften. God aften, og jeg vil gerne tak for, at vi har set den her fantastiske film. Det, hvis jeg ikke får sagt det senere, så siger jeg det nu. Tak. Men jeg kan jo ikke have det på mig, at der er nogen af jer, der ikke har set den før. Nej, det er næsten sådan før. Det er så åbenbart min skyld, vi har skulle se den gang. Ja. Dernæst har jeg Christoffer, I blame you, Lukas Abelgaard. Talk about a rotten day. Det beskriver faktisk filmen meget godt. Jo, det siger han jo der hvor han lander ned i skraldespanden. Han har haft en rotten day, ja. Kasper, han ville jo selvfølgelig også rigtig gerne være med i dag, men som mange af jer måske ved, så er han rigtig følelsesmæssigt forbundet til både Marvels film og især Howard the Duck, så han turer af ren skær frygt over for, hvad vi må sige om filmen, desværre ikke være med. Så I må nøjes med os. Han var bange for, at hvis vi fik gennemanalyseret den, så ville den miste noget magien for ham, tror jeg. Jamen det er det. Altså, der er nogle film, der bare ikke tåler det. Og, den er måske. Og det kan vi ikke udsætte. Nej. Nej. Nå, det var jo min tur til at vælge, og af en eller anden grund synes jeg, at vi skulle se Howard the Duck. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Der havde været rigtig meget Marvel hate fra jeres side det seneste stykke tid, synes jeg. Og så mente jeg, at det var på sin plads at vælge en af deres allerstørste. I hvert fald første film. Og snakke lidt om den. Og især fordi, at du ikke havde set den, Niels. Så det var rigtig sjovt. Havde du set den før, Christoffer? Ja. Du havde? Sådan. Ja. Nå, jeg synes lige, jeg vil fortælle lidt om, hvad filmen handler om. Men først synes jeg, vi skal... Jeg vil lige læse, hvad der står bag på coveret. Det danske cover til filmen, det er nemlig lidt poesi i sig selv. Der står... Du sidder simpelthen med DVD'en i hånden nu. Ja. Eller VHS'en. Jeg tror ikke, er den udgivet på DVD i Danmark? Ja, den er. Ja. Nå, okay. Jeg har den danske DVD. Okay. Og hvis du er heldig, så er den også ud på Blu-ray. Okay. I Tyskland, så får den på Blu-ray. Mm. Sådan. Nå, okay, ja. Det var det værd. Måske. Det var det værd. Ja. Måske. Nå, der står Spider-Man, Iron-Man og Iron Man og X-Men med al respekt. Men langt før disse helte i seriekæmpen Marvel Stjernestald fik deres biografdebut, var det Howard the Duck, der var den vigtigste. Filmideen blev udklækket af selveste George Lucas, som i 15 år planlagde at lave et biografidol ud af anden fra den anden galakse langt, langt væk. Og han fik god hjælp fra de Oscar-nominerede forfattere til Indiana Jones' Templets forbandelse. Det var det, der stod bag på coveret. Og jeg ved ikke, hvad de har drukket, da de skrev det. Men, de har været lidt i tvivl om, hvad de skulle sælge. Det gav absolut ingen mening. Og den anden halvdel af det passede ikke. Så det var meget godt. Det kan altså forstås på flere måder, den anden halvdel af med de Oscar-nomineret. For det, de var Oscar-nomineret for, det var American Graffiti. Det var ikke Temple of Doom. De har været Oscar-nomineret, de to der. Jo. Men han havde heller ikke siddet på den i 15 år. Altså, han havde ikke brugt 15 år på den her. Er den ikke fra 73 og sådan noget? Den, jo, altså, nej, hans egen tegneserie er fra 76, men han var med første gang i en tegneserie i 73. Ja, okay. Ja. Men han fik sin egen. Han var med som, altså, de havde sådan en eller anden serie, ikke husk, hvad den hed, sådan en eller anden, også sådan en crossover tegneserie, hvor han var med. Ja, med et enkelt billede eller sådan noget. Ja. Han var med som bifigur en gang imellem, og ja, fik så sin egen dag i 76. Men ja. Og, ja, jeg forsøgte at se nogle af de der baggrundsvideoer om Howard the Duck, men jeg måtte simpelthen opgive, fordi det blev sgu lidt for langhårdt, og i noget jeg egentlig ikke helt interesseret mig for. Men det var meget sjovt at se er ham. Er det Lucas så, eller tegneserie? Begge dele faktisk. Nej, jo, tegneserie. Det kan jeg rigtig godt lide, men altså lige bare det der, sådan en tegnefigur, man egentlig ikke helt, man bliver faktisk lidt træt af figuren fra den her film her, fordi jeg har læst nogle af tegneserierne, dem kunne jeg godt lide. Men det var det der hele, det der baggrundsmateriale om, hvorfor han kom, der blev lavet en film om, og det synes jeg blev lidt langhårdt. Det var en af der virkelig, Han vidste meget om det, ham der lavede videoen på YouTube, men det blev bare sådan lidt for meget måske. Ja. Jamen, det er meget underligt. Det er meget underligt, at den her i det hele taget er blevet til. Ja. Altså, jeg kan godt komme med et rigtigt resume af filmen mere sådan for... for det handler jo om den her and, Hovard. Hovard. Som lever som playboy på planeten Duckworld, eller et eller andet, hvad fanden det nu hedder. Og så bliver han en eller anden dag reddet tværs igennem universet, ned på jorden. Hvor den i al sin simpelhed går ud på, at han skal kæmpe sig vej tilbage til sin egen planet mod diverse sultne cafégæster og onde monstre og hvad skal man sige, kvinder eller et eller andet, hvad fanden han nu ellers er op imod. Drag, og det er det. Det er drag, det. Drags. Ja. Hunger drags. Ja. Ja. Jeg ved ikke hvorfor jeg valgte den her film. Jeg husker den. Jeg havde set den før, og jeg husker den meget værre og sjovere end den var. Og ja, det var den ikke. Så jeg ved ikke rigtig hvorfor. Nej, jeg synes det var sjovt at se den igen, men det var sjovt at se igen, men jeg tænkte det var egentlig sådan mere det værste var den. Det var ikke altså. Den er blevet sådan udnævnt til at være den dårligste film nogensinde. Og det synes jeg heller ikke helt, den kan bære. Fordi nej, der har den for mange kvaliteter til, at den kan være den dårligste. Det den er bare sådan lidt, meget af tiden er den bare sådan lidt kedelig. Mm. Den er ikke sådan, den går ikke sådan full retard. Rigtig meget kedelig. Og bliver faktisk først sådan rigtig fed til sidst, synes jeg. Mm. Men jeg sad også tænkt lidt, og det gjorde Janne sikkert også, de sad og tænkte, altså... Hvad fanden har George Lucas røget, inden han har sagt, det her, det skal... Han har jo selv lagt, hvor meget var det, 5 millioner, han har lagt i at få lavet den der... Han har virkelig gået op i det her projekt, og selv lagt 5 millioner i dollars, tror jeg nok, det var i at få lavet den her dog-kostyme-ting. Og virkelig satset benhårdt på, at det her, det skulle nok blive en succes, og sådan noget. Men man sidder sådan og tænker, når man ser det, tænker man sådan, okay, hvad har de tænkt? Altså, hvem har været target audience? Hvem har været publikum for den her film? Fordi den starter i den her sådan den her lidt noir setting, ikke? Og så kommer han hjem, og så ligger der noget Playboy og sådan. Det er en mærkelig Playdog. Start. Playdog. Playdog, undskyld, ja. Det er en mærkelig start, ikke? Fordi det er sådan lidt, hvad er det for noget det her? Og det er jo en pastiche eller sådan et eller andet. Det er jo sådan en form for hvad hedder det? Altså. Det er sådan humoristisk og sådan sarkastisk på en eller anden måde, og der er den der Indiana Jones plakat og sådan noget. Og så sætter han sig ned og skal til at læse det her Playdog, og så bliver han så reddet afsted, ikke? Og vi får det her mærkelige brev, der også ligger i starten, hvor vi sådan, det synes jeg også var mærkeligt, tænk lige over det der postkort, der ligger, hvor vi sådan skal, allerede inden vi er inde i filmen, så skal vi tage stilling til, hvad der står på det her brev, og hvem den person er, og en eller anden, han kærester lidt med, eller sådan noget eller andet, og så bliver han reddet afsted, og sådan noget. Altså. Jeg tror, grunden til, at du får det postkort, er fordi, at der er en kvindelig and med et andet navn, der ringer til ham for at etablere, at han er playboy, og han kan det der med ender. Ja, jo. Ja. Han mindede mig så lidt om en anden udgave af Bob Hoskins i Roger Rabbit, altså sådan den der... Ja, han er så ikke detektiv, men altså, vi får den der noir. Det kunne han lige så godt være, ja. Det er bare sjovt, det der, altså, som du siger, det er sådan en, hvem henvender sådan, så, filmen sig til? Fordi, altså, tegneserien, den henvendte sig jo til voksne, altså, fordi den var jo ligesom The Rocketeer-filmen. Der var det jo også en film, at man så meget, man så topløse kvinder og alt muligt også, altså, den var meget voksen i hele måden, den var lavet på, og det der med topløse kvinder, det er sådan en anden sag, det kunne man godt ønske sig i Rocketeer med John McConaughey, men det er en helt anden historie. Ja, jeg sad lige og tænkte på, om der var nogle scener, jeg havde misset. Men den var også, den var så blevet disneyficeret, den her blev en George Lucas-ficeret. Ja. Og det er jo det, den rider den der mærkelige balancegang, det er hele vejen igennem filmen, som den ikke formår at gøre særlig godt, fordi altså han... Altså den, på det ene tidspunkt, så er den sådan meget gakket og meget familievenlig, og på det andet tidspunkt, så bliver han ansat på et bordel, eller hvad pokker det er, han bliver ansat, og så skal han rende rundt og tørre op efter alle menneskernes efterlandskaber. Der er simpelthen så mange liderlige mennesker i den her film. Altså, det er helt vildt. Han er også bare konstant liderlig, ikke? Og det er han jo så alligevel ikke helt, da det så kommer til stykket, jo. Nej. De tør ikke køre den så langt, og det gjorde de jo i tegneserien. Det er måske også godt nok, fordi det synes jeg også var okay. Sådan freaky, ikke? Men altså, men det der, vi får det der skud af Lia Thompsons numse, der er G-streng der, ikke? Ja, det er jo ikke sådan, at kæmpe sig af, altså. Nej, nej, men kameraet sådan virkelig dvæler på den her numse, ikke? I måneskinden her, ikke? Altså. Det er sgu da okay. Jamen det er det jo, men det er sådan lidt, jeg kunne bare godt forstå, at der var måske nogen, der havde familie, der havde taget deres børn med, og set, at det er noget med en anden, og det er lidt hyggeligt, og sådan lidt Anders And-agtigt og sådan noget, ikke? Og det sjove er jo, den her faktisk premiere i Danmark og mange steder i december, den her premiere i Danmark den 26. december, så det var jo lige filmen at tage hele familien med ind og se efter med at spise julemad. Jamen hvad rating fik den i England og USA, kan du, ved du det? Det kan jeg lige se. Lige finde. Men der var i hvert fald rigtig mange anmelderen, der sagde det, også det med, de vidste ikke, det var ikke til at finde ud af, om den var henvendt til voksne eller børn, især med den scene, den der halv seks scene, vi får. Ja, den er langt ud, også i starten, ikke? Så får vi det der, hvor han ryger igennem de der rum, så får vi også et par andebryster der, ikke? Ja, de famøse andebryster der. Ja. Med, og som der var en af vores lyttere, at det er jo lidt sjovt, det der, fordi jeg ved ikke helt, hvordan de har lavet det filmen, om det er en kvinde, der sætter med, hun er blevet malet videre, hun har et andet hoved på, eller pokker det er. Men det er jo lidt sjovt med Facebooks, hvad her det, kontrol med nøgenbilleder. Fordi det der billede, det var der en af vores lyttere, der har lagt op på vores Facebook-side, af den der and, der sidder i badekarren med dog tits. Og det er ikke blevet fjernet. Der er ikke nogen fra Facebook, der har brokket sig over det. Det bliver altså, det nu. Facebook, meget der på vores side. Det bliver det nu, fordi NSA lytter jo altid med. De er jo med her på Google. Ja, det er simpelthen det. Google. Den har PG-rating. PG-rating i USA. Ja, og den havde en PG i en klippet version i England, og så fik den 12 på DVD derovre. Jo, men den er jo også meget sådan, den er jo også meget implied, ikke? Han får faktisk også i starten her, der får han nærmest også et booty call, ikke? Over telefonen. Den der, hende der ligger beskeden, det der med, hun ligger også sådan. Og men hvis den havde kørt den der, den vej der hele tiden igennem filmen, hvis den havde været lige så lummer hele vejen igennem, som den lægger op til nogle gange, så synes jeg, det har været mere gennemført end den her balancegang, der slet ikke fungerer i den. Altså. Men det er jo altså, nok også Lukas, der har lige sat sine klamme fingre derpå. Fordi det tror jeg ikke, han vil have stående på sig. Jo, men den bliver faktisk næsten mere seedy, fordi den er så meget altså der er så meget mellem linjerne, ikke? Også den der scene henne på det der, ja, det er jo dem sådan et sted, hvor folk kan komme og knalde, ikke? Og så kan de det gå er inden. Jo et bordel, altså det er jo sådan et bordel. Og jeg kan huske, jeg var ikke så gammel, da jeg så den på VHS. Jeg tror ikke helt, jeg forstod den der scene. Men når man ser det igen, så alle er jo bare mega liderlige, og kvinderne stønner, og Howard, han går bare rundt, og Howard er liderlig, og alle er bare liderlige i den her film. Alle vil knalde, ikke? Og man får det her booty call i starten, og man får noget at vide om jock itch, den der mærkelige buzzcut, ikke? Så det er sådan, altså jeg tror virkelig, at der har været nogle familier, hvor man er blevet overrasket over, hvad det er, fordi plakaten og traileren signalerer måske ikke nødvendigvis, at det er det her, og så får man de der dogtits til starten, der nærmest ligner sådan nogle, at det ligner nærmest sådan nogle plastikbryster. Jeg tror nu bare, det er sådan en dragt vedkommende. Det er godt tænkt. Jeg kunne studere dem ikke så meget, jeg pauser ikke lige. Ja, men jeg har lavet lige en pause og zoom, ikke? Men altså, det sjove er jo, at der er jo rigtig mange, der har set den her film som børn. Yep. Ja. Og så ikke har bidt mærke i den gang der, hvor lummer den er sådan, halvvejs lummer den er hele vejen igennem. Altså, jeg var ret overrasket over, hvor lummer den egentlig er. Også det der med, at han sådan binder hende. Og sådan, altså, det er også et eller andet mærkeligt i den der måde, hun bliver bundet på i den der dragt, hun er på. Hun er meget sådan æggende heri. Hun er også sådan meget sådan lille pige æggende. Hun er sådan den der lille uskyldige Lia Thompson heri. Og det er også sådan lidt mærkeligt, synes jeg. det er bare sådan lidt, altså. Det er mærkeligt, at der ikke har været en samtale i forbindelsen med udviklingen af den her film, hvor man tænker, okay, hvad er det, vi vil med den her film? Hvem er det, vi vil kommunikere til? Hvem er det, vores primære publikum er? Men det er jo meget sjovt, altså selve tilblivelsen af den, hvor den startede jo som ja, den her tegneserie i midt 70'erne, og så var der en, så er der nogen, der blev mærke den, og ja, bragte den på banen ved Lucas og sagde, det kunne sgu være fedt det her. Og det var lige omkring der, hvor Lucas han fandt ud af, at han ikke kunne lave film, og så stoppede som instruktør, og begyndte at producere film i stedet for. Og så var det så den her, det gik ud over. Hvor han så, altså det var, jeg læste mig til, at de ville have startet med at lave den som animeret film, men han fik overtalt dem til at lave den som live action, netop fordi, at så kunne han tjene lidt penge via ILM. Jeg er ikke sikker på, det var derfor, men det var det nok. For det er jo dem, der har stået for special effects dertil. Og det er jo, ja. Ja, det er meget underligt, især også når man læser alle de ting, der er gået galt. Altså det er jo stort set anden udgaven af Jaws med, hvad der kan gå galt i ja, filmen. Ja, det gik her. Så bare ikke galt, den sagde endelig noget, der stod lavet. Nej. Altså her, jo, altså, jeg mener, Jaws, det gik ikke galt, men det gjorde det jo så her. Ja. Altså. Ja, det var et kæmpe flop, var det ikke det? Jo. Jamen, den tjente der penge, altså den tjente en million mere, end det har kostet at lave den, så det er da en kæmpe succes. Men det er jo stadig ikke god turnaround, det skulle jo gerne være det dobbelte. Altså, eller 100 gange igen, ikke? Altså, det er jo sådan formatet, den nogen arbejder med. Det sjove er jo, at nu siger det der med, at han begyndte at producere, da han ikke mente, han enten gav eller kunne instruere film mere. Det sjove er jo samme år, som han lavede den her som producer, der producerede han jo også Labyrinth, Jim Henson's. Og det er da en lang, lang, lang bedre film, igen med Jennifer Connelly. Altså, han har også produceret Willow, har han ikke det? Det klarer han da også. Altså, det er da også en udlag i film. Jo, det er så et par år senere. Ja. Så det behøves ikke gå så galt. Altså, men så har han så også produceret de der Ewoks-film der. Ja, det var så ikke så galt. De der indoor-film, eller hvad det hedder, Battle for Indoor, eller hvad det hedder, ja. Men ja, der er nok Captain EO var han også producer på. Men det var der, jeg tror det var der, at Lucas han begyndte at gro sammen i sin stol, og så bare sidde og vifte med hånden over i stolen, og så we'll fix it in post. Men det er jo sådan et eller andet, jeg tror bare, der er nogen, der simpelthen har haft for, altså, tankerne om Howard the Duck har været så, altså, jeg ved ikke, om der bare ikke har været nogen, der turde sig til dem, det her, det er kraftedeme ikke godt. Altså, men det skal have også været igennem en del omskrivninger. Det virker jo som lidt af det venneprojekt, det her også jo. Altså, ja. Willard Højker og Gloria Katz, det har været nogen af George Lucas har kendt i mange år jo, altså. Så det er jo måske været sådan, at vi laver sgu lige en film sammen. Men det er jo sådan lidt sjovt, at det er faktisk deres sidste film, at de har lavet det der par. Så vidt jeg lige kunne finde ud af Willard Højk. Det var ikke venner bagefter. Det er i hvert fald den sidste, han har instrueret Willard Højk. Den der. Ja, det blev hans sidste film, kunne jeg se på INV. Der er nok ikke andre, der vil røre med ham bagefter. Men det er også det er mærkeligt, at være igen. Det er også det her med, at han har en kondom i sin pung. Ikke? Altså, jeg tror helt sikkert, at man har forelsket sig i karakteren, eller Lucas har forelsket sig i karakteren. Sagt, han er fandme sej, ham laver vi en film med. Men så alligevel, så som Morten siger, så må du ikke være klar til at gå sådan hele vejen. Vel? Og så er det sådan, at det henvender sig både til børn, eller unge mennesker, og voksne mennesker samtidig, ikke? Og så det bliver sgu sådan, der bliver noget, der bliver sådan sgu lidt upassende i forhold til børn, der på kondomet. Der bliver også lavet en reference til, der en, der tager stoffer på et tidspunkt. I did too much tooth, man, eller sådan noget, siger en, de der transvestit, toot. Ja. Jeg har den. Ja. På et eller andet tidspunkt, nogle gange, jeg får mit kæft startet. Og der er transvestitter, ja. og de er på natklub, og ja, der, ja. Ja. Jamen det er meget underligt. Det er jo, der stod også et sted, at der var nogen, der havde udtalt, jeg kan ikke huske, hvem det var, at de havde, i stedet for at gå all in med satire, så havde de fokuseret på at få nogle fede special effects. Og det virker sgu meget rigtigt. Fordi de, altså... Jeg synes sgu ikke engang, at Howard-kostyme er særlig godt. Altså, nej, men i stedet for... Altså. I stedet for at, hvad det hedder, fokusere på at gøre Howard... rigtig og fokusere på at få hans fordyk. Altså man kan jo ikke nødvendigvis sige, at det, der fungerer i en tegneserie, fungerer på det store lærred. Så der skal nok være noget, som ikke bare kan overføres direkte. Så i stedet for at få nogle manuskript, eller få manuskriptforfatteren til at fokusere på at få det, der var fedt ved Howard, overført til det store lærred, så har de fokuseret på at lave nogle scener, som Lucas han kan lege med i garagen. Jeg synes bare, at den er, for eksempel den der action-scene, der flyvescene hen mod slutningen, den er så lang. Og dum. Ja. Jeg kan virkelig ikke, hvorfor flyver det ikke længere end 2 cm over jorden? Så havde det hele, så var der ikke nogen problemer. Nå, hvor det lige passer med et hul i hegnen, der lige passer til dem. Og så passer det lige, der står lige et fly, og det kan de lige samle, og det kan de også lige flyve. Ej, der er sådan lidt for mange coincidences, der lige gik op i en højere enhed der. Det er men jeg tænker lidt, altså det der med for eksempel med Howard-kostym, det er, altså personligt synes jeg ikke selv, at det er noget særligt godt kostym, altså. Det er alt for tydeligt, som der også bliver pointeret et par gange i løbet af filmen, måske sådan lidt meta-reference med, at det er en mand i et kostym, altså. hvis de nu måske lige har haft et par timer til over, så over ved Henson-studierne dengang, det er sådan rent hypotetisk, så kunne de have lavet et meget bedre kostym. Ja. Bare på en halv eftermiddag, altså. Jamen, jeg synes ikke nødvendigvis, det gør noget, at det er halvt dårligt. Jeg synes, kostymet er fedt, hvis, og jeg synes, hvis, det er egentlig... Jeg tænker bare, hvis karakteren havde været gennemført, og ja. Som er virkelig sad med en dårlig smag i munden hele vejen igennem filmen, fordi at det er sådan en and, der ligger an på kvinder, og jamen, ej, det... Jamen, han er også lidt for børneven, ikke? Altså, jeg vil godt have, han skal jo bande noget mere og sådan gå, hey, toots. Han skal være ligesom baby i Roger Rabbit, ikke? Han skal sådan gå og klappe min numsen. Og... Han er det lidt, men alligevel, det er sådan, ja. Babyen i Roger Rabbit har næsten mere attitude, end han har, ikke? Altså, han er ikke sådan rigtig. Ja. Han er ikke sådan rigtig en bad boy, vel? Altså, vi tror ikke rigtig på, at han er farlig, eller rigtig, vel? Altså, det er sgu sådan lidt mere. Jeg synes sgu egentlig, den der dragt, han har på, synes jeg egentlig, de får sgu da sådan, han er da rimelig udtryksfuld i forhold til altså i dag også, hvad man ser, altså, jeg synes ikke, det gør noget, altså der for eksempel der, hvor han bliver overfaldt, og så tror han tror, at han hører den der rumlen igen fra den der beam, han bliver suget op af, så får han sådan store øjne, det er ligesom, han har nærmest noget posttraumatisk stress, hvor han sådan får sådan store øjne, så ryster han sådan. De var igennem en del forskellige andet dragter, hvor de første af dem, der var nogen, der sprang i luften, og jeg ved ikke rigtig, hvordan de kunne det, men det kunne de åbenbart, og nogen tabte fjerne, og andre passede ikke til skuespillerne, og ud fra hvad jeg kan læse, så har det ikke været sjovt at være både de barneskuespillere og... Ja, det er jo hovedsageligt en dværg, ikke? Altså. Ja, lidt forskellige. Jeg tror, der har været otte personer inde omkring den... og jeg tror ikke, det har været lige sjovt til alle tider. Men altså, det er også, den starter allerede der, hvor han lander, ikke? Så er han i den der mærkelige verden. Det er nærmest noget Rocky Horror Picture Show, ikke? Hvor de render rundt de der drag queens. Og... Det er fedt. Det kunne jeg godt lide. Nej, men den verden der, det var rigtigt. Det var sådan lidt, ja, hvad det hedder, Escape from New York eller The Warrior. Ja. Sådan rigtig... Og, ja, det var i hvert fald rimelig kynisk verden. Den der bande, der hed Satan's Slot, det var da også et fedt navn. Jeg synes, de der motorcykler, de kører rundt på, ikke? Det der frygtelige, frygtelige musik, som lige er Tomstrom, synger det der Cherry Bombs. Ja. Hvor de står og synger bag det der hegn, der minder om den der, det minder mig om det der hegn, der er i hvad hedder den, Roadhouse, kan I ikke huske det? Der er de også, der spiller bag det der hegn, der, hvor de kaster flæsk op på den. Nej, det er Blues Brothers. Nej, i Roadhouse, der er, hvad han hedder, ham den blinde guitarist, Haley. Og jamen, det er også med Blues Brothers, det er, hvor de kaster ølflaske efter, men de ikke spiller country and western. De gør det både. Ja, Bob's Country Bunker. Yeah. Men det er bare, altså, og så det der band, der sådan spiller det der, og det er jo også sådan, det kan jeg ikke klare, det er fuldstændig ligesom i Bloodsport, men de synger det, vi skal føle. Så der er sådan noget med... Så er du fri for at tænke. I don't know why we are talking. Nej, det er den ikke, men... Det er sådan, der er sådan på et tidspunkt, der skal sådan udtrykke hendes følelser for, at de er gået fra hinanden, eller sådan noget. De er blevet sådan... der har været sådan en falling out med de to der. Og så får vi på soundtracket det der frygtelige, hvor de snakker om, hvorfor de ikke snakker sammen, og de burde være venner og sådan noget. Det er bare, den der musik er næsten, den er næsten ikke til at holde ud. Altså, det trækker i hvert fald gevaldigt ned i min bog. Den der musik, der er der i. Den er lige så god som Miami Connection. Ja. Miami Connection er næsten bedre, vil jeg sige. Miami Connection, den er meget bedre. Altså, okay, der er Howard the Duck, Den var forfærdelig. Og tænkte alle dem, der er gået ud af biografen og sunget den gang der, og så efter en halv time, hvad var det, vi så? Altså. Yeah. Jeg så, at det er faktisk John Barry, der har lavet scoret, så jeg. Ja. Okay. Og det synes jeg faktisk, at det er et af de største plusser ved den, altså det instrumentale score. Det kan jeg godt lide. Ja, han har ikke skrevet sangene, vel? Nej. Det har han ikke. Er det Thomas Dolby eller sådan noget? Det her jeg lige? Tror, at Thomas Dolby har været med til. Han har skrevet sangene. Det kunne jo være interessant, hvad hedder hun, Tori Amos, hun var faktisk til audition på den, til at skulle spille Lia Thompson-rollen der. Nå! Det kunne have været sjovt, hvis det var hende, hun havde fået lov til at lave sin egen musik. Det så har der aldrig været den, så har der ikke været mere Tori Amos, det har været en career killer. Ja. Ja. Altså, men, okay. Men det skulle være, Lia Thompson selv, der synger. Ja, det er det. Og hun har, der står også et eller andet sted, hun har sin egen, hun har den der guitar, den har hun liggende stadigvæk. Den fik hun som gave af holdet dengang. Men hun er jo sådan en blanding af, hun ligner sådan Cyndi Lauper, eller sådan Madonna, sådan Madonna fra Lucky Star, eller sådan noget. Hun er virkelig sådan, ja, virkelig, hun er virkelig sådan et mix. Ja. Ja, det er jo sådan, de så de der seje tøser dengang der, ligesom, ja, som Madonna hun så ud i, hvad hedder den der Desperately Seeking Susan og sådan noget der. Nå ja, det er rigtigt, det der, hvor hun står og tørrer hår med hårtørren. Ja. Ja, ja. Det der kæmpe store 80'er hår, hun har. Ja. Ah, hun har også en rimelig perm her i. Ja, hun har udtalt Lea Thompson, at det tog hun i 2 timer at sætte hår hver morgen. Ja, jeg tror, det er, ja, okay. Det er også pænt. Nej, det er næsten lige så stort, som hun har det i Terminator. Det er hukket også stort. Kan du sådan så hun jo bare ud, da hun ankom på sættet, ja. Den der Hamilton. Der hvor de står der, better than any man deserves, der hvor de står foran spejlet, det er sådan, man tænker... Det er godt, han har skudt den i, hvad han skudt den i 1,85, fordi ellers så var der ikke plads til håret op på hun der. Du skal have IMAX-versionen for at få håret med. Men det er jo lidt sjovt, at Lea Thompson har jo faktisk ikke, hun har ikke været brokkes over filmen. Hun synes bare, det er sjovt at være med i sådan en film, at der har det renommé, at den har. Altså, fordi hun har jo også så mange andre film, i hvert fald fra 80'erne, at hun kan være stolt af. Altså. Nej, i hvert fald, ja. Husk hende også fra Tilbage til Fremtiden, og det... Det er lidt sjovt, at hun går fra den og til den her, det er sgu... Men det er altså, ja. den der scene der, hvor hun render rundt i de der små trusser der, den er sådan... Ja. Jeg ved godt, vi bliver ved med at komme tilbage til Anne-sex-scenen, men jeg synes, den er mærkelig, den scene. Jeg var virkelig overrasket over, hvor langt de tager den. Jeg mener slet ikke, de tog den så langt, men de kørte den virkelig langt, og det der med, at han får rejsning på håret, der oven på hovedet. Ja, fjerne der... De kører den rimelig langt, det gør de sgu. Altså, og hun er bare klar på NSX, det er der ingen tvivl om. Og så bagefter siger hun det der, det var bare for sjov, ja, yeah, ja. Yeah. Hun var klar, hun var 100% klar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er bare sådan en måde at komme ud af det på, sådan at det ikke er pinligt for hende. Og det er jo også sådan lidt, det er jo meget sådan, det ligger også mellem linjerne, da filmen slutter, at nu går de ud og knaller ud bagved. Var det ikke sådan, I tolkede det? Ja, hvor... Der hvor hun finder ham op på scenen der bagefter, du var bare great og bla bla bla. Og så den, den retning tør jeg slet ikke tænke. Nej, og så toner, det er sådan en mærkelig slut, vi så toner den ned til sort, ikke? Og så skal vi sådan wink, wink. Jeg tænker, at de går ind og knaller. Det du tænker den bare videre derfra. Ja, ja. De skrev faktisk åbningen meget åben, fordi de regnede med, at der kom 2. Ja. Og det gjorde vi har jo også den der voiceover, den der voice of God, der lige, fordi man ikke har formået på en troværdig måde at fortælle eller vise publikum, hvad det er. Så får vi lige forklaret i den her teori blandt de her parallelle verdener og sådan noget, og så er vi i gang. Ja. Den der, ja. Og det er jo også lagt op til det der med, det er sådan meget sådan, jeg tænker så lidt Superman også, ikke? Det er sådan lidt superhelte åbning over med den der voice of God, ikke? Det kunne have været interessant, hvis de har haft budgettet, og hvis den har været en succes, den her, at de vendte tilbage til Dog World, eller Dog Planet, eller hvad pokker den hedder, den der. Men man kan godt sige efter, ja, efter. Jeg mener faktisk, den hedder Dog World, gør den ikke det? Hvilket er også lidt mærkeligt, fordi det er ligesom, hvis vores jord hedder People World. Ja. Ja. Det kan også være, den gør andre steder. Ja, det gør vi bare. Det er bare People World. Men det sjove er jo, i forhold til at lave en tour, at vi så jo, nu kommer der en spoiler til Guardians of the Galaxy. Vi så jo Howard the Duck i et af de her efterklip til Guardians. Og det er jo meget spændende om, eller hvad Marvel har tænkt sig med ham. Fordi, jeg ved sgu ikke. Det tror jeg bare, at det egentlig skal lade ligge. Jamen, har de tænkt sig noget? Er det ikke bare sådan lidt en sjov wink wink? Måske. Jamen det kan da godt være, han kommer med. Ja, det kan jo godt være, han kommer med i Guardians of the Galaxy 2. Ja, det håber jeg ikke. Der er jo også plads til det i det univers, kan man sige. Ikke? Fordi der er også den der talende hund, den der, vi også ser i Guardians of the Galaxy. Ja. Som åbenbart også har en større rolle i tegneserien. Den der russiske Laika-hund. Mm. Jeg kan ikke også tænkes, at der var jo en del kontroverse dengang med tegneserien, at den mente en lille smule om en vis Disney-figur, der hedder Anders And. Mærkelig nok. At nu når Marvel nu har Disney, eller hvad Disney har Marvel, nå, ja. At de der rettighedsproblemer, nå, de er måske derfor. Helt er der med os. Det kan ja. Det faktisk godt være, fordi de troede med at sagsøge Marvel dengang, fordi, og hvis man ser på de første udgaver af, hvad det hedder, Howard, så ligner han stort set Anders And på en prik. Ja, også med sømandskostymen nærmest. Ja, altså, det er det. Så de fik ham til at, altså de ændrede designet, udseendet af ham, og så gav de ham bukser på. Det var Marvels svar. Men det er faktisk, det er godt, det er en god pointe det der, at nu når Disney alligevel har dem. Det kan godt ja, være, så at han er skyld. Så kan det være, at den der rettighedsproblem der, det er lukket nu, når de ejer begge dele nu. Ja. Så det kunne jo godt tænkes, at han kommer med, måske ikke sådan i større grad, men alligevel kommer med som en lille bifigur. På den tidspunkt, det er ikke sikkert, at han vores egen film, det tror jeg nok ikke. Men ja, måske, det, altså Ant-Man har fået sin egen film, så hvorfor ikke Howard? Ant-Man er lidt større end Howard, tror jeg. Ja. Har I set den der video, Mr. Sunday Movies, han har lavet omkring The Great Howard the Duck Switcheroo? Nej. Det er åbenbart noget med, at Howard the Duck var i en strid på et tidspunkt omkring skaberen af Howard the Duck, og så Marvel, hvem der havde rettighederne til ham, og ligesom hvem der skulle have lov til at publicere Howard the Duck. Og så var der noget med, altså jeg kan næsten ikke forklare det, man skal næsten gå ind og se video, men så er noget med, ham der så skabte Howard the Duck, han fik så til opgave at lave en historie, hvor Howard the Duck kom tilbage i Marvel-universet. Noget med de her parallelverdener og noget. Sådan at der var to Howard the Duck, men han snød den så op på sådan en måde, at Howard, den rigtige Howard the Duck faktisk blev i sit eget univers, og klonen så kom over i Marvel-universet. Så den Howard the Duck, der er i Marvel-universet i nuværende tid, er ikke den rigtige Howard the Duck, fordi han er tilbage i det andet univers, som han har skabt ham der. Okay. Han prøver at gå ind og se den der på Mr. Sunday Movies. Prøv at gå ind og se Do We Need a Howard the Duck movie, hvor de så snakker om den der Howard the Duck switcheroo. Det synes jeg var ret det var ret fascinerende. Det er ret sindrigt. En ret udspekuleret måde han har gjort det på det her. Det bliver forklaret. Der er to der sidder og griner over det, og Marvel er fuldstændig ligeglad. Ja, jo, men ja. Det er ikke sjovt. Det er sjovt. Men ja, der var meget polemik, og jeg synes også, jeg kan huske, at der var mange andre manuskriptforfattere og tegnere, der stod op, eller der hjalp ham med de her, altså hjalp ham over for Marvel, nogle af Marvels egne store manuskriptforfattere. Så, men ja, den ville jeg i hvert fald se, det lyder spændende. Hvad var, jo... En af de ting, jeg læste om den her, og det synes jeg, det passer bare på en prik på den film, vi har fået, det var, at de overvejede om, i stedet for at Howard han landte i den der by, hvor han nu landte, det kan jeg ikke huske, hvad det er for en by, en eller anden by, så skulle han lande på, ja, han skulle lande på Hawaii, fordi det kunne være fedt at tage til Hawaii og filme. Altså jeg tænkte bare, nej, for satan, altså det er det lyder simpelthen som præmissen for alle Adam Sandler. Jamen det er bare, jeg tænkte bare, okay. Det kunne være fedt at tage til Afrika og filme. Ja, vi laver en film dernede. Jamen har Adam Sandler, han har da lavet sådan en film, der foregår på er det vestindiske øer eller sådan noget, et eller andet sådan en wedding couple. 50 First Dates. Ja, så og den nyeste Blended, den har de indrømt, at dem det faktisk kunne optage, fordi de kunne tage til Afrika. Det var sådan set den eneste grund til, at den blev optaget. De lavede lige et manuskript, da de fandt ud af, at nej, vi kan godt lige rejse til Afrika op til en film. Han er fandme et hack. Så det kan være, at det var Adam Sandlers, nu er hans familie, der fandt på den idé den gang. Der, måske. Tror du ikke, det står i Adam Sandlers kontrakt, at han skal kun optage film, hvis han kan få et steady supply af women og varmt vejr? Producerer han ikke selv sin egen? Er han ikke, Jo, Happy Madison film, ja. Så det er det. Så han kan vel gøre lidt, som han har lyst, og ja. Så længe han får penge for det, så... Ja, jeg vil sgu nok gerne have betalt min film, altså hvis det er sådan en halvvejs rejse også, altså det... Ja. Men købte I den der med det der duck foo, eller hvad hedder det, quack foo? Quack foo. Nej, jo, det var meget sjovt at se, altså. Det synes jeg også, der ramte de fuldstændig forkert. Altså det skulle virke hele vejen igennem, i stedet for at en halvdel af filmen er bange for folk, og den anden halvdel af filmen kan teste dem fra en side af. Altså det virker meget... Det er ikke så konsistent, vil jeg sige. Men han er jo også lidt, han er jo lidt fjols. Han er jo sådan lidt en moron. Altså han er jo ikke, jeg kan godt lide, at han sådan siger til ham der, I'm a yo-yo, han siger til Tim Robbins figuren, hvilket jeg også overrasket med, noget Tim Robbins lige var med i den her. Det der med, you're a yo-yo, og han er bare en idiot, og bla bla bla. Men det er jo ham, han er jo lige så dum. Ja, fordi når man hører, hvad han har lavet tilbage på Dog World, så er det jo sådan lidt, altså han er jo bare en ligegyldig person. Så det ikke har nogen grund for at kunne noget Quack Fu eller et eller andet. Det kunne have været sjovt, hvis han var den her store detektiv eller et eller andet, som... Ja, men jeg ved ikke... Altså, han har studeret den bog, ligesom Daniel LaRusso i Karate Kid. Han har lavet Quack Fu for en bog. Ja. Men det var fandme mærkeligt at se Tim Robbins i den her rolle. Helt sindssygt. Altså, han er bare... Hvad fanden laver han? Altså, tænker man bare... Ja, Oscar... Det er imponerende at have en karriere efter det, synes jeg. Ja. Og han gør det så dårligt. Nu vi er næsten nødt til, nu begynder jeg lige, nu finder jeg nogle af mine clips frem, fordi han er så dårlig her i. Man's oldest fantasy. Across a sea of stars. Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. No. It's a duck. Altså, ja, han er bare... Ja, samme altså... år, der lavede han jo Top Gun, så han kunne jo godt være forholdsvis god. Nå, hvad spiller han? Er han sådan en flyleder der i, eller hvad er det, han spiller der i? Han er vel en af co-pilots, så han ikke... Er han det? Nå, han spiller Merlin, jeg kan ikke huske, hvem det er der i Top Gun. Nej, jeg mente bare, han var sådan... Merlin, nå. Det er sgu da ham, han er ude at hente. Er det? Er det ikke det? Er det ham, der dør i starten? Der er ikke nogen, der dør i starten. Er det så? Det er Hot Shots, du tænker på. Det er Hot Shots, jeg tænker på. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig vanvittigt i starten. Og det gør jeg, hvis der skulle se den. Ej, jeg synes du... Jeg ved ikke rigtigt. Han var fandme mærkelig her i. Altså, der hvor han prøver at snakke til ham, ligesom Anders Sand. Ja. Nice ducky. Me, Bill. You, Howard. We be friends. Undoubtedly one of Earth's greatest minds here. Det er simpelthen forfærdeligt. Jeg kan også godt lide der, hvor han kommer ind, han dater ind i de der piger i Cherry Bombs. Så ja, siger han, det har jeg også. Ja, og så kommer han ind i det der nose... Nå, det er det, du har, ja. Nå, men du må gerne... Nej, kom her, det er en god ting. No sex now, I'm working. Det bliver til at bruge noget ofte. Der kommer nogen ind og spørger mig om noget. Ja, det synes jeg, det er jo fedt. No sex now. Og så spørger Howard senere, hvad en pizza er. Har du også det? Nej. What's a pizza? A circular Italian food device. Der er så mange underlige ting her i. Blandt andet den her. Det, der var en, jeg især irriterede mig sindssygt meget over. Det er den her. Okay, I want this guy. The suspect is 3'1" tall. 3'2", thank you. Grunden til, at jeg irriterede mig rigtig meget, det er, at fodstørrelsen på ender og på folk på jorden åbenbart er det samme. Yeah. Deres foot-begreb er det samme. Det blev jeg lidt... Hvad mener du på det? En foot. Jamen, det er jo en måleenhed, ikke? Jo, men jeg synes, det er sjovt, at de har samme måleenhed på... på den måde. Ja, det var det, der trak du af filmen, okay. Simpelthen. Det var det. Det der, men han vidste jo heller ikke, hvad en pizza var, så der er nogle forskelle, der er nogle ligheder, ikke? Men foot, de måler også i feet. Ja, det synes jeg. World, Dog Planet, ja. Du kan lige få din... Do you like to see what I see? A talking duck? Yeah, that's it. I've been doing too much toot. Toot. Crack, jeg synes altså, at gengæld er en af, der klarer sig ret godt igennem filmen, det er Jeffrey Jones. Jeg synes, han gør det skide godt i den, altså. Ej, jeg synes måske, han har lidt en tendens til at overspille. Ja, men det er jo så også, der er der så også en grund til, på visse tidspunkter, altså, når han bliver Dark Overlord, altså. Jeg synes, han er fantastisk. Ham kan jeg godt lide. Jeg synes, der var en scene heri, der var meget, meget mærkelig. der var en, der virkelig var mærkelig. Det var den her scene, hun gemmer med den her pose her, og så tager de hen til Tim Robbins. Og det er også fint nok, der er ikke nogen, der stiller spørgsmål, hvad hun slæver den der. Det ligner sådan en liv, hun slæver op, der op ad trappen. Og der er en dame, der ser ham, og hun skriger, når hun går udenfor. Så bliver han gjort arbejdsløs. Han skal sættes i arbejde. Så er han inde, på sådan et socialkontor. Og så er der sådan en stor sort dame, der står og snakker med ham. Hun undrer sig ikke over, at han er en and. Der bliver ikke stillet spørgsmål ved, at han er en and på nogen måde. Hun siger, at hun, de der lowlife, som klæder sig ud på alle mulige underlige måder for at slippe for at få job, de kommer ned til hende. Så hun har set det hele simpelthen. Ja, alligevel, det er fandme mærkeligt. Hun er den eneste, men okay. Altså, han har også bare en hat på. De kunne godt lige sådan lige have givet dem. Jeg vil lige sige, hvis at jeg havde taget ind på sådan et bordel, og så havde hygget mig med en dame, og der kom en anden ind, så ville jeg nok, lige sige, jamen, ja, og ham der udlejeren, eller ham der har bordel, han stiller heller ikke spørgsmål. Det er bare, han er bare the new guy. Yeah. Not the new guy, han er en anden nu. Okay. Han er garanteret Asian. Han er bare Asian, ja. Men, altså, det synes jeg virkelig, altså, det er sådan, de bygger virkelig meget det her op med, at der er aldrig nogen, der vil se ham, fordi så bliver det skræmt for videre sand og sådan noget, indtil det er lige meget. Så lige pludselig, det går nok. Nu gider vi ikke finde på ting, han skal have på, eller i pose, han skal være, eller noget. Nu skal han bare, vi kan jo heller ikke gemme ham hele filmen, nu er det lige meget. Også den scene inde på restauranten der, hvor det lige er ved at blive sådan hele zombiefilmen nærmest, hvor han ligger, og de lige ved at partere ham op på bordet, Howard. Altså, de går fuldstændig vi skal have Anestein nu, altså, mode. Ja, det er jo også. Det er jo så også, så skifter den bare fuldstændig det her filmen, altså. Der har slet ikke været nogen, der overhovedet har tænkt den tanke før det, at det er jo bare en anden, det er en armbåndende anden steg, altså. Jeg synes, det er meget underligt scene, at de lige frem går efter at patere ham. Altså, det bliver sådan rigtig horror-agtigt. Altså, det er meget ubehageligt, fordi vi har jo kendt ham nu i en time, halvanden eller sådan et eller andet, og nu vil de bare lige begynde at drysse salt og peber ud over ham, og... Det er lige hvor de sådan stikker nærmest et æble i munden på ham. Og jamen, så, det er det. Altså, det er lidt ubehageligt at se på. Selleri røven på ham, og så det, bare ind i ovnen med ham. Ja, så lige tage indvoldet ud, og så kører den bare. Men det der kommer sådan lidt den der halv slapstick-agtige måde, den er lavet på med, at vent, I skal lige kigge derover, og så kigger alle sammen derover. Så nej, der var ikke noget, så prøv det igen. Så nej, I skal lige kigge derover igen, og sådan fortsætter den i 5 minutter, eller sådan et eller andet, og det er bare sådan, det er så træls. Det ved jeg ikke, altså den er lavet, altså, det ved jeg ikke om det var sjovt i 80'erne. Men det er bare, det er igen den der lidt sådan, den der har sådan lidt den der mærkelige tone. Man ved ikke rigtig, hvad fanden er det for en tone den har. Det er sådan ligesom om den har flere instruktører, ikke? Fordi det er sådan lidt, ej nu skal den være mere dyster, ej nu skal den være mere, nu skal den være mere sådan en komedie, ej nu skal den være mere dyster. Det er sådan hele tiden, den er virkelig sådan, den er virkelig svært ved sådan at finde sit fodfæste. Hvad fanden vil den her film? Yeah. Det er jo så også noget af det, der bliver demonstreret af Lucas senere hen med mig, det mørke scener i Star Wars, og så var der Jar Jar. Det var så. ja, men alligevel ikke. Der er sgu ikke nogen, der prøver at æde Jar Jar. Nej, det kunne man godt ønske sig. Det kunne være, det havde hjulpet, ja. Eller Amidala prøver ikke, lægger ikke op til, at hun skal have sex med Jar Jar. Det er jo fandme også. Nej, men der er jo så det der sådan lidt mærkelige tone mellem hende og Anakin. Ja, okay. Ja, der, hvor han står sådan og... Nej, det er mere i den første, det der med, are you an angel? Det der nej, i toren, der hvor han står og kigger på hende, mens hun tager tøj på, og står små grønter, sådan, excuse me, lady. Og så den der lange samtale om sand. Du river mig tilbage i et meget... Jeg har den, hvis du gerne vil høre den igen. Nej! Jo, lad os høre den. Nej! Jeg skal lige finde den lige 2 sekunder, så kan jeg krydse det river op i, du river så op i. Nej, det er lang tid siden, vi har set en Star Wars film, kan jeg se her. Jeg synes, vi er næsten, nu skal vi se. From the moment I met you. Oh nej. All those years ago. Ej, det er nok ikke det, er det. I don't like sand. Der var den. It's coarse and irritating. And it gets everywhere. No. Så I would like to thank the Academy. Det er en chef Fight Club. Nej, hvad det hedder, Jeffrey Jones, ham synes jeg, jeg kunne faktisk rigtig godt lide ham i den her film, især hans, den der descent into madness, han har, eller den der, hvor han sådan gradvist, og Jeg synes, det er så fedt. Der er par rigtig fede clips med ham. Nu skal vi se. Han gav mig et af de største grin i filmen, og det gav ingen mening, den replik, han kom med. Væk af den, du har der med, hvor sidder han på restauranten. She took my eggs. Den replik der. Hvor han så nærmest er sådan, han er nærmest sådan fornærmet. Ja, det er virkelig eneste gang, jeg virkelig grinede i filmen. Ja, jeg har et par stykker, som jeg... nu skal jeg sige... Her var en, jeg synes... You think that's funny, Jenning? I'm not Jenning anymore. The transformation is complete. I am now someone else. Det er meget cool. jeg tænkte sådan lidt på det der The Knights of... We are no longer The Knights of Satan. Yeah. We are now The Knights of Satan. Ikke tiki, kaboo, kaboo. Ja. Sådan, jeg tænkte, altså han er sådan lidt for... Altså han kører all in. Altså det er one man show. Og så den her, som de har stjålet i Austin Powers. Our nuclear reactor, pumping out 1 million kilowatts of power. 1 million kilowatts. Power. Power. Det er også dårlig security, de har inde det sted, da han kører bare direkte igennem med sin kæmpe store lastbil. Han ligner bestemt ikke en, man skal holde øje med. Altså. Nej. Han kører igennem med den der kæmpe store lastbil, så parkerer han bare udenfor. Han har kørt igennem porten, og så går han bare ind, så han bare en del af den her tur. Han havde også en god år, de år der, Jeffrey Jones. Han var også samme år, var han med i Ferris Bueller's Day Off. Mm-hmm. Ja, det er rigtigt. Virkedag, som hvad hedder det, The Principal, der jagter Ferris Bueller. Ja, han var der rigtig har han god, virkelig faktisk. Også nogle komiske scener i, der er vildt indholdet. Altså. Yeah. Ja. Har vi set den? Det kan jeg ikke huske. Har vi ikke set den til det her? Men... Det var ikke. Nej. Han er med i Beetlejuice, hvor han skal holde et straight face over for hvad det er. Det er rigtigt, han er i Beetlejuice. Og dem der, de prøver at skræmme livet af ham. Og det er dem, de er de nye par, der flytter ind. Og så, ja, det er rigtigt. Ja. Men jeg synes også, det er jo også mærkeligt, at han kører sådan hele natten. Og så lige pludselig, så bliver den bare sådan rigtig horror-agtig. Der kommer den der ting ud af munden på ham. Og, altså, den tager et toneskift igen, ikke? Det der, den der ting ud af munden på. Ja, og det der med, at de kører hele natten, og det der og det samme stræk, det flyver de på meget kort tid, Howard og Tim Robbins senere. Ja, men hvorfor skal de også så langt? Hvorfor skal de så langt for at komme på til et powerplant, tænker jeg? Men det var jo, altså, jeg ved ikke, hvordan Cleveland ser ud, selvfølgelig. Det er selvfølgelig det her, det var vigtigt, det var realistisk, at det skulle være lige så langt, som det var til det rigtige powerplant. Eller, ej, de skulle lige ind forbi og tanke ham op, og så skulle de videre til... Yes, så skal de jo tilbage igen. Ja, til laboratoriet. Ja, men det, jeg kan godt lide der, hvor den der ulykke så indtræffer. så står Howard der med, det synes jeg, det griner jeg ikke. Så står han der med sin lille kuffert, og så siger han, excuse me, is this gonna delay my takeoff? Og der var sådan, han var totalt kæret. Så står han der klar til, han er ligeglad, han skal bare afsted. Det synes jeg var meget fedt. Det var sådan lidt Half-Life-agtigt. Tænkte du også det, hvis der er nogen af jer, der spiller Half-Life? Nej. Det har jeg faktisk ikke. Nå, der er ingen, der spiller Half-Life. Så. Ja, men der er det jo også sådan, der er det jo også det der med, at de leger med det der med sådan nogle andre dimensioner og sådan noget, og så kommer der nogen ned i den her research facility. Det er ham der kommer ud der, my eyes, oh, they burn! Og det der bare falder ned på jorden der, det er sådan, okay. Det eskalerer rimelig hurtigt, tænker jeg. Ja. Og så når de kommer ind på den der restaurant, så siger jeg, der kommer altså også nogle gode nogle. Jeg tror, det er Liam Thompson, der siger, hostility is like a psychic boomerang. Har du den? Nej. Eller der, hvor hun siger, leave him alone, he was just in an industrial accident. Ja. Jamen, der er så mange dårlige herinde til her. Feels like something inside me. Gnawing at my guts. What's wrong with me? Well, what did you have for lunch? You... Der er så mange dårlige... Det er sgu da en god replik. Ja, det var meget sjovt. Men... var jeg den eneste, der tænkte, at hende der servitrisen, der kommer over, hun ligner lidt en ung Jodie Foster? Det lader jeg ikke mærke til. Okay. Hun minder mig om en anden en, men ikke Jodie Foster. Men... Ja. Ja, nej. Nej. Godt, I kan lige få lidt flere. Her er en reference til New York Ripper. Sådan. Og fik I også den. Og hvad har vi mere? Hvad har vi mere? Det er synd for Lea Thompson. I need your body. Creep, I've heard that one before. The Dark Overlords cannot exist on this planet unless they grow inside a human body. Der er faktisk meget god musik i baggrunden. Det, ja, og så skal, jeg kan også godt lide der, hvor de går rundt der hvor de går rundt på det atomkraftværk, så ham der inspektoren, han siger sådan, the only meltdowns here are the cheese sandwiches. Det synes jeg bare. Ja. Ja, det var så meget tongue in cheek. Og det er også det der med, at han så går ind i den her reaktor, ikke? Hvad så med alt det her, hvad så med alt det her radioaktivitet? Jamen, det er det, han spiser. Jo, men... Nej, det skal du ikke tænke over. Han spiser godt. Men det bliver jo også sådan lidt det der, du sagde, det der med den der åndssvage, var der sagde det, den der åndssvage jagt, det der fly, der nærmest ikke kan lette, ja, og så kan det lette lidt. Og det er sådan lidt Blues Brothers-agtigt. Tænker de ikke også det? Jamen bare ikke lavet. Altså, der var jo en eller anden charme i Blues Brothers, og den er bare slet ikke eksisterende og apropos, det står også en anden trivia, at John Landis var faktisk blevet tilbudt at lave den. Okay. Men han ville ikke lære den, fordi han synes, det der med det biljagt, og med der, hvor de der biler, der bliver smadret på et tidspunkt i filmen, det er jo mindre lidt for meget af Blues Brothers. Det vil være at gentage sig selv, så det skulle han lige vente på år med at lave i Blues Brothers 2000. Så lavede han det så endnu vildere der i. Ja. Men han var faktisk med en tilbud at lave den, John Landis. Det kunne have været fedt. Altså, han kunne have været en god en til det, tror jeg. Ja. Men der kunne man bare se det der, som vi også har snakket om, det der med, der hvor de finder lige... Han kommer ud af bilen, sådan lidt fornemt, og så kommer de over til det hegn der. Og så er der lige et hul, hvor de begge to lige kan være i, og så kommer de ind, og så er det der fly, der skal bare lige sætte svinger på, og det står lige der, og så kan de komme... Altså, der er sådan lidt for mange tilfældigheder, hvor man tænker, okay... Ja, og så kan vi finde ud af at sætte det sammen også, jo. Det ja, de har bare tænkt, sådan, okay, vi skal have den herfra og herover. Hvordan fanden gør vi det? Men sådan noget, det er jo... Hvis det bare vil have... Hvis filmen havde været fuldstændig langt ude og gakket, og... Altså... Så havde det ikke gjort noget. Så var det bare fedt. Altså. Du synes ikke, den er langt ud af gangen? Jo, jamen, ikke nok. Den skulle have været meget værre end det her. Jeg synes, det her det var for mainstream-agtigt et forsøg. Men jeg synes faktisk, altså, når vi så kommer hen mod slutningen der, og hun ligger på den der Brix, og de prøver at bringe de andre Dark Overlords ned, og den der Dark Overlord kommer ud, det synes jeg faktisk, jamen, det fungerer faktisk meget godt. Det synes jeg faktisk er meget fedt. Mm. Det der monster er meget fedt designet, synes jeg. Det er også stop motion. Ja, og det er Phil Tippett, der har lavet det også. Ja, det er jo også Phil Tippett, ikke? Jeg har set Starship Troopers, man. Ja, det er ikke også ham, der har lavet Empire Strikes Back også. Han har lavet, hvad hedder den der, ikke Rancor. Jo, det er måske også Rancor, men han har i hvert fald lavet den der, hvad hedder de der... Tontons, og hvad hedder de, den der store en, der kommer efter ham, der var han hænger. Jamen, han har nok arbejdet sammen med Lucas før. Jeg er ret sikker på, at han har lavet de der Tontons. Og han er ikke også med til at lave nogle af de der, hvad hedder det, stop motion ting i Jurassic Park, var det ikke også Phil Tippett, der var med der? Jo, nej, det er Stan Winston, jeg tror ikke, jeg tror Stan Winston var inde over der, jeg tror ikke, det var Phil Tippett der, men Phil Tippett er i hvert fald inde over rigtig meget Star Wars, ikke? Mm. Ja. Robocop, var det også ham? Og Robocop, ja, 1, 2 og 9 er selvfølgelig også ham, ikke? Ja. Men det, ser faktisk, det er faktisk meget fedt designet, det her monster. Det synes jeg faktisk, det fungerer. Det fungerer. Mm. Synes jeg. Det virker skræmmende, og det ligner sådan lidt, det der monster fra Men in Black, synes jeg. Tænk lige over det. Ja, det gjorde det faktisk, og det gav jo lidt, det kan være Men in Black måske, og referere lidt til How the Duck, fordi det er jo faktisk på samme måde i den, med Vincent D'Onofrio, at han har det der ormetingens den i sig, den der, det der monster der i. Ligesom Jeffrey Jones har her i. Og det kan jeg slet ikke huske. Ja. Altså, jeg tror ikke, at de ligefrem har tænkt det. Ja, Edgar siger det der. Altså, det er ikke sikkert, at det de har tænkt, men det er jo bare lidt sjovt, at det er faktisk lidt samme måde, at monster, der minder lidt om hinanden, de to monster der, fra Men in Black og fra den her, at de kommer sådan set lidt frem på samme måde, bortset fra, at Jeffrey Jones jo så overlever på en eller anden mærkelig måde, at det der kommer ud af ham i den her. Ja, hvordan overlever han det egentlig? Fordi, jeg ved ikke lige, om den bare er vokset, eller ja. Jeg tror, han rev ham i småstykker, men det gør den så ikke, vel? Altså. Men Morten, der er også lige en lille trope, du lige kan finde frem. Yes. Skal jeg lige finde frem til dem. Knap nummer 10 til højre. Ja. Ja. Nej, jeg afspiller lige på et andet. Nu skal vi lige... Ja. Yes. Sådan. Der er også tidstropen. Selvfølgelig får vi også lige... The process will be complete in 5 minutes. Så bliver det sådan en kunstig måde at skabe fremdrift på. Det er sådan meget, meget brugt. Jeg synes, man ser tit i 80'er film det der med, at der er nogle minutter tilbage, man skal nå noget inden. Ja. Ja, James Bond også. James Bond, Back to the Future selvfølgelig også. Det er helt vildt brugt i også. Jeg synes også, soundtracket mindte mig sådan lidt om Back to the Future til sidst. Var jeg det eneste, der havde tænkt det? Det mente mere af gode grunde, det mente mere, i mine ører, mente det mere om James Bond, er jeg til. Altså, især da de kom ind på det der kraftværk, der var der jamen, rigtig mange ting i det, der lød James Bond-agtigt. Jamen, jeg synes bare, vi fik den der, det var nærmest det, vi fik på et tidspunkt, der var han kører rundt i den der bil, Howard, okay. Den der, det der eksperimenterende våben. På, ja, og som... det var i øvrigt også en fuldstændig åndssvær scene der. Det var også bare en af de scene, der bare trak ud og trak ud og trak ud og endte med ingenting altså. Nej, det synes jeg var meget fedt. Han blaster den sgu da. Ja. Ja. Jeg sad bare og blev så træt i den halve time, var den scene der altså. Nå, jeg synes netop her til sidst, der synes jeg faktisk, den fungerer lidt. Fordi nu er der sådan et eller andet på spil, og Howard handler og kasser noget. Ja, så kører han, først en vej, så kører han en anden vej, så kører han en anden vej igen. Ja, men det bliver pustet på ham og sådan noget. Han skal lige passe. Og så er de ved at blive opløst, hvilket også er mærkeligt, ikke? Fordi det er ligesom, at han ikke reagerer på, at de er ved at blive opløst. De der. Han snakker bare one-liner og sådan noget. Og så den her kanon, de ender hente. Den er bare sådan blandt en hængelås. Det er det eneste, der holder den tilbage. Der er ikke jamen, noget security. Det er en stor hængelås. Ja, det er rigtigt. Ja. Og så Howard the Duck, han havde heldigvis lige en sav, han så kunne save den der tentakel over med. Men selv i dag, i store big budget film i dag, der er der virkelig også nogle af de der ting, der sker, at man tænker, at de burde have et bedre sikkerhedsbudget. Det sted der for eksempel i Chappie. Uden at der er nogen spoiler eller noget. Der er virkelig nogle ting i den, man tænker på. Burde der ikke være nogle vagter ved den dør? Det er der, altså? Helt vildt i Chappie. De kører bare ud og ind af den der fabrik uden det, og slæver hardware ud, slæver kæmpestore våben ud og sådan noget. Og der er ikke en eneste security guard på noget tidspunkt, der sådan stiller spørgsmålstegn eller kigger på nogen af... Og det har jo været i så mange år, men det er bare sjovt, at det er sådan en kliché der, eller hvad man nu kan kalde det, en trope, eller hvad man kalder det, altså... Ja. At den ikke er blevet aflevet, altså det var en af de ting i Chappie-filmen, hvis man lige holder sig til den, det var en af de ting, der trak mig lidt ud af den, og jeg sad og tænkte, det er fuldstændig åndssvagt, det der. Jamen, det er helt vildt, altså det er helt vildt i Chappie, der tænkte jeg også over det, fordi det er sådan helt exceptionelt ringe security, de har sådan et sted, hvor der egentlig er sådan relativt farlige ting, de har også de her AI-robotter, som resten af landet bruger til at kontrollere politiet med, altså. Det kunne jo også være, en terrorist, der kunne også bryde ind og pumpe det hele, og så kunne alle de her robotter gå ned, eller der er mange muligheder, ikke? Men der er ikke rigtigt, altså de kører bare ud og ind af den her fabrik og henter store, kæmpe våben ud og sådan noget. Et våbenlager, hvor man bare lige skal have sådan en kort for at bare lige logge ind, og så, nå, ja. Det fungerer i filmen, det kører den videre selvfølgelig, men det giver ikke mening, i hvert fald. Nej, men det var, sådan var det også her, der var ingen security heller ikke her, man tænkte sådan, det er sådan rimelig... farlige ting, de går og laver, ikke? Og de har eksperimenterende våben og alt sådan noget. Altså, men det er ikke, sådan er det jo også. Altså, hvis man ser på en bedre film som Sneakers, for eksempel, der hopper de jo også ud af en af diverse topsikre steder. Jeg synes ikke, det er så meget. Bliver det ikke forklaret lidt bedre? Bliver det ikke vist lidt mere... Det synes jeg ikke. ...logisk i Sneakers? De hopper bare ind af en vindue og en dør og sådan noget hister her. Ja, men sådan er det ikke her i Chappie. Der kører de ud og ind, selv altså de arbejder godt nok, men de kan bare få det. Og om Duck, How the Duck, at der, jamen det ved jeg ikke, det gør ikke mig så meget, at sådan noget synes jeg er fint nok, hvis bare resten af filmen var gakket. Så det her, det irriterer dig ikke, men det der med, at de har fod på hans planet, det irriterer dig. Yes. Altså det, jamen det, jeg kan tilgive rigtig meget, hvis filmen den bare er tilpas gakket. Og, ja, hvis den er gakket hele vejen igennem, altså, og det kører sådan. Og det er jo alt det her til sidst, hvor det skal være store monster og krig og kanoner og sådan noget, det er så ligegyldigt for mig. Altså for mig burde den her film have været ham, der har... Altså meget af det, vi så i Roger Rabbit, var jo, der var en masse... Altså en god kemi og en masse dårlige jokes og sådan noget hele vejen igennem. Det er jo det, der bare filmen fremad. Så var der godt nok også en kamp til sidst, men den var meget altså naturlig og Og det ved jeg ikke, hvis den her film bare havde haft den her progression hele vejen igennem, hvor vi havde haft Howard som lidt mere sleazy og fyret endnu flere dårlige jokes af. Altså, det ved jeg ikke. Så altså, for mig har det her passet. Det passer fint ind i det univers. Og også det, som de prøvede at bygge op i starten, som vi snakker om med den her hvad det hedder, Escape from New York-agtige setting, vi får sådan lidt halvt. Altså, jeg synes, det gør mig ikke så meget, hvis bare resten af filmen havde været tilsvarende. Mm. Jeg synes, det er fedt, altså sådan noget. Det gør, altså, ja, fordi det er en gang i filmen, så gør det mig ikke, at de bare kan være direkte ind på sådan et atomkraftværk. Jeg synes, det er bare sjovt. Mm. Men, fordi det er ikke en film, hvor man skal tage det så alvorligt. Nej, det er også det. Det er også det. Men altså, jeg er enig med dig. Jeg synes, den her film, hvis de har gået all in, og bare gået linjen ud, og så bare lavet den fuldstændig sindssyg, og han bare bandede og svoglede og røg cigarer hele tiden, og klappede trøserne i numsen, og var bare totalt sådan, nærmest knaldet op af benet på dem, og sådan noget hele tiden, og kom med virkelig sådan upassende, virkelig bare var sådan max upassende, virkelig. Ja. Den virkelig bare gik totalt all in på R-rating, så tror jeg, det kunne have været en super fed film. Altså hvis han bare drak drinks og sådan noget. Det var også det der var fedt i Guardians of the Galaxy. Han sidder og drikker en eller anden cocktail der, hvor han var der i de der end credits, ja. Hvor man ser ham, ikke? Der sidder han og drikker en eller anden cocktail. Jeg vil gerne have set Howard the Dog med en cocktail i hånden hele filmen igennem, ikke? Og så sådan virkelig være virkelig sådan. Du sagde kop, det er ikke? Cocktail? Ja, du sagde kop. Du sagde ikke. Nej, okay, det var bare, ja. Der kunne den bare blive en meget upassende med det, man kunne have hørt det, som det, du sagde. Man hører, man vil høre, eller hvad det, man siger. Ja. Men det gør den ikke. Den flader bare lidt ud, ikke? Og bliver sådan lidt ligegyldig. Du havde læst tegneserien, Niels. Jeg har faktisk ikke rigtig læst noget af det. Hvad er han for en type der? Altså... Der er han nemlig den der sådan... Ja, han er sleazy. Er han... superhelteagtig, altså kan han noget, altså kan han redde folk, fordi her er det jo mere et uheld nu, når han redder folk næsten. Nu er det langt, jeg synes, jeg læste det, men jeg synes heller ikke rigtigt, at han har ikke nogen superkræfter nu i den, altså han var jo ikke superhelt, sådan set. Han var bare en and, altså, der kom til jorden, altså. Ja. Og oplevede en masse mærkelige ting, og prøvede på at begå sig, altså det var jo sådan et dog out of water, altså. Og så, hvor man så ham som den der personlighed, han havde i tegneserien, som man ikke har i filmen, altså, hvor han virkelig er sådan, han vil ikke have sagt nej til, at Leah Thompson der, nej. Ikke i tegneserien. Hun var max klar. Ja. Ja. Hun var on, det tror jeg. Ja, og den scene var så tilpas ubehagelig for mig, som resten af filmen burde have været. Jamen, ja, altså, den burde have kørt den stil, ja. Så det skulle da bare kørt den helt ud over kanten, hvor han bare... Han skulle bare virkelig bare smidt F-bombs over det hele, og været virkelig upassende, og taget sig af skridtet, og virkelig være sådan virkelig sådan en truck driver på jorden, der bare var totalt... Altså, det kunne være fedt. Ja. Det tror jeg kunne være fedt med. Det kunne være, at Marvel-studierne måske skulle hyre, og ja, hvem kunne være passende, så nogen Paul Verhoeven måske, til at lave en Howard the Dog-version. Jamen, det her er jo allerede... 2016. Det er jo allerede en satire, det her, ikke? Fordi vi ser også den der åndssvage Indiana Jones-plakat i starten, ikke? Som, hvor det så er sådan en and på, og sådan noget. Altså. Men ja... Jeg ved ikke, jeg er enig, jeg synes bare ikke, de går ikke langt nok ud over kanten. De går ikke full retard. Nej, det gør de ikke. Nej. Og det havde dem været godt. Full sleazy retard. Full sleazy, fuldstændig. Han skulle ryge hele tiden og drikke og være sådan halvfuld og bare sådan brække sig ud over sig selv. Og det kunne være fedt. Det kunne være fedt. Men jeg tænkte over en anden ting, at de der monster, de bliver kaldt ned, de der Dark Overlords, ikke? Så får de at vide, at de skal altid bruge en krop. Men til sidst, da hun så ikke ligger der mere på den der, de får befriet hende, og så ligger hun ikke længere på den der brix, så er de stadig på vej ned, de der Dark Overlords, ikke? Men hvad, er de så, hvorfor er de så stadig en fare? Fordi nu skal de ikke bruge en krop, nu kommer de bare ned. Lad I mærke det? Nej, men... Nu, altså, du skal ikke begynde at lede efter huller. Nej, men det var lige så, jeg tænkte sådan, okay, nu skifter man. Nu der skifter er ikke nogen huller i den. Havre der ren. Ja. Det tænker jeg bare sådan, det var okay, nu skal de så ikke længere bruge en krop, og så får vi den her slutsekvens, ikke? Howard, dead duck. Har du ikke optaget den af det, Morten? Det har jeg faktisk ikke. Nej! Den er, jeg havde den sang. Hvad er det, du er lige så god som den der Friends Forever fra... Ja, Friends Forever! Nej, den er... Nej. Jeg kunne slet ikke... Der burde stå, når den her film... Der burde stå, når den her film der var only through the use of peace can we... Eller hvad der står? Only through the use of friendship can we achieve peace in the world. Eller hvad der står? Ja, jeg tror ikke, nej, der står. Nå. Ja, det var den anden. Det var Miami Connection, ja. Nej, jeg har den desværre ikke. Jeg kunne slet ikke... Nej, du må ikke spille den af Miami Connection, så kommer jeg til at lægge og nytte den. Ja. Men så der sidste, han så står op på den der ting, og de så klipper det der ræb over, så lige stille, så kan man bare se den der ræb. Det kører op i sådan en bane, og så kører det hen, og så sænker det ham ned. Så tænker jeg sådan, okay, hvad var det lige det der ræb, det lige holdt? Tænkte jeg ikke over det? Jo, det virkede meget sådan planlagt, at han skulle ind der. Altså. Meget, det var nærmest sådan, som det var en kran, der løftede ham op, og så satte ham hen et sted. Men det var lavet bare som om det var et ræb. Ja. Og det er også det der til sidst, det der med, hvorfor kan de ikke bare stoppe processen? Det der, hvorfor kan de ikke bare stoppe maskinen? Hvorfor skal den springes i luften? Det synes jeg også var uklart. Men det kan godt være, at den var for langt henne i processen til her. Ja. Ja. Ja. Ja. Men Howard er ren. Howard er ren. Ja, altså det ja. Altså det, jeg tror ikke, det er ikke noget, man ikke kan fixe med en special edition. Howard the Duck. Det kan være, at George Lucas han... Jeg tror, der er for meget, man ikke kan fixe med en special edition. We'll fix it in post, Morten, we'll fix it in post. Don't worry. Jeg synes, at det gik lidt bedre med den anden, han producerede, af de der sådan eventyrfilmagtige. Den der Willow kunne jeg godt lide. Altså, og det er måske også fordi, at der var en forholdsvis god instruktør på os, altså Ron Howard, måske ikke helt låse tryden så meget som Lucas' gamle venner her. Altså. Der er måske også været et bedre manuskript, ikke? Altså Willow-manuskript er jo ikke... Og det er ikke Lucas, der lavede Willow-manuskript egentlig, så... Nej, det kan ikke passe. Den er også sådan en mørk, så vidt jeg husker, er den ikke det? Jo. Det er jo også sådan en slags genindspilning af Star Wars, faktisk. Der er rigtig mange ting i den, mange ting, at man sådan kan drage paralleller fra Willow og så over til Star Wars. Der er også den der hjælperfiguren og sådan noget, ligesom der er med C-3PO og RT-3PO, ja. Det er også det, du tænker på, ikke? Ja. Ja, og så er der de mørke kræfter mod de lyse kræfter og magi og nogen, der bliver lært. Ja, Val Kilmer's ved en Matt Martigan, det er faktisk bare Han Solo. Altså. Ja, det er rigtigt. Han er sådan lidt den der rogue, sådan lidt sin egen, ikke? Ja. Så ved jeg så ikke, hvad hun er. Hun er jo så lidt ny, hende der, som jeg synes var møj lækker. Jeg husker, at jeg så Willow. Ja, hende der bare blev gift med Val Kilmer senere. Eller bare hvis dengang. Hende rødhøjde. Jeg synes, hun var så lækker. Jeg var så forelsket i hende. Men hun er jo sådan, hun er jo så i hvert fald ikke Princess Leia, fordi hun er jo sådan lidt på begge sider. Men hun er jo sådan lidt en blanding af Princess Leia og han og hvad her det? Darth Vader. Og Luke måske. Altså. Ja, Luke måske. Men altså, den synes jeg bare var god, altså han og så Labyrinth samme år som den her, altså. Mm. Så det gik jo ikke galt hver gang, han producerede nogen. Nej, altså han er også klart bedre til at producere film, end han er til at instruere den og skrive den. Det er en underlig film, og det er noget underligt noget, altså det er jo, jeg ved ikke, jeg tror det næsten, det er den første Marvel filmatisering. Ja, det ikke. Altså, det tror jeg. Et par år senere, der kom jo The Punisher. Det er også en Marvel, ikke? Jo. The Punisher, med Doug Lundgren. Det er nok nogle af de første Marvel, og så kom der Captain Fury og Captain... Og det er også Marvel. Captain 4 og Blade og... Og Captain America og sådan nogle også. Og Blade også, ja. Det er også rigtigt. Det er også en Marvel. Ja, Blade, det er så først. Det er så i 98 eller sådan noget. Ja. Havde George Lucas noget at gøre med The Dark Crystal? Nej, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er faktisk heller ikke, hvorfor det var, han blev involveret med, hvad hedder det, Labyrinth. Ham og, altså det er så nok på grund af Henson og med, hvad hedder det, med Yoda og sådan noget, der han var med der. Ja. Ja. Men det, ja. Jeg sad og læste om Marvel-historien med, med deres rettigheder, hvordan de røde lidt ud og ind, og det er sgu, det er lidt sjovt. Med hvordan deres film og deres rettigheder til deres film, de har godt nok været langt ned at vende og har solgt ud og af forskellige karakterer efterhånden begyndt at få dem de fleste af dem hjem igen. Men det er også mærkeligt det der med, at de må ikke have mutanter i Foxes. Jeg mener, de må ikke have mutanter. Fox, altså, Fox har mutant rettigheden til at bruge mutanter i X-Files. Altså, de har X-Men og mutant rettigheden, ja. Ja, men det er derfor at dem der er med i Age of Ultron, det er ikke mutanter. De der, som er egentlig oprindeligt... Og Scarlet Witch. Nej, det er nogen, der bare er blevet eksperimenteret. Ja, oprindeligt så er Quicksilver vel... Det er jo Magnetos søn. De er begge to. Ikke søn, men søn og datter. Når de er søn og datter, det er sådan der, ja. Men det er en eller anden... Ja, der er jo alle de der universer og sådan noget. Men det må de så ikke kalde den min nye film. Altså, det er sgu da sådan lidt... Det er der noget indviklet noget nogle gange, tænker jeg. Jamen, og det er fuldstændig underligt, og det altså Marvel har jo virkelig, jeg tror det virkelig, de har fortrudt det, fordi hold da fast, de har solgt mange rettigheder ud. Det startede jo allerede, stort set, altså Marvel Studio blev lavet midt 90'erne, og stort set allerede derefter begyndte de at sælge ud af deres rettigheder til forskellige... Ja, men det er jo gået lang tid, inden de har troet, at de selv kunne producere noget, ikke? Altså det skal jo lige op for dem, men det kunne de jo, de kunne jo lige så godt selv producere det og lave et studie selv. Jamen det var vel, Blade var vel en af de første... hvis det ikke er den første film, de lavede under Marvel Studio banneret. Ja, men hvor meget indflydelse havde de selv på den film? Fordi jeg ved, det er jo også New Line Cinema. Nej, men den er lavet under Marvel Studio banneret. Ja. Og Blade solgte de jo så rettigheden til New Line. Ja. Og det er jo, ja, det er virkelig, virkelig underligt. Og det er meget... synd på en eller anden måde, at vi aldrig ser, eller det ved ikke, om vi har lyst til at se nogle X-Men i en Avengers-film, men Spider-Man i hvert fald får vi så, ja, til dels med, men Fantastiske Fire får vi så ikke med. Ej, men de er allerede ved at lave en 2'er, så det er bare roligt, du får allerede, de er allerede ved at lave en Fantastisk Fire. Åh jo, men de har jo også i nogle af alle de her Civil War og alle de her forskellige... historie har de også lidt at sige. Der spiller Fantastisk Fire jo også en del af... Jeg synes alligevel, det er alligevel lidt optimistisk, at de allerede laver en 2'er, inden vi overhovedet har fået den her 1'er af den her reboot af de Fantastiske Fire. Så... Ja. Men der ikke... det står Marvel på, at regner de nok med, at der bliver succes, altså. Det er jo vel også Fox, der har Fantastiske Fire. Ja, det er det. Og det er jo, okay. Det er jo sådan lidt op og ned. Men Morten har jo ret i det her med, at det er jo ikke gået sådan super godt for alt det, Marvel ikke selv har lavet de senere år. Altså, de sidste to Spider-Man-film var vel ikke særlig gode. Nu har jeg ikke set nogen af dem, men jeg synes, de så ret frygtelige ud. Hvordan kan du så sige, at de ikke var gode? Jamen, jeg synes, de ser frygtelige ud. Har I set dem? Jeg har set begge to. Den første er udmærket, men der var bare ikke rigtig nogen grund til at reboot den serie, der synes jeg. Nej, for han er jo ikke, og han er jo heller ikke rigtig Spider-Man. Han er sådan lidt en semi-Spider-Man, og... den første kunne jeg sådan, altså det var okay, det var nogenlunde. Nummer to stoppede jeg efter 10 minutter, der kunne jeg ikke klare mere. Selvom der er nogle gode ting i toren også, der er nogle ting, hvor han bliver, han er sådan Peter Parker-agtig, ligesom han, det med de der wisecracks og sådan noget, som han har i tegnserien. Han er klart bedre end Tobey Maguire i en gammel Spider-Man. Ja, som jo så ikke er gammel, sådan set. Nej, men han er klart bedre end ham. Ja. Men du synes, Stone, hun er jo også fantastisk i alle film. Så er det nok meget godt, du kan se toren færdig. Jeg ved godt, hvad der sker. Spoilers! Der er en stor, stor hæfte, som hedder... Ja. Hun bliver til en Dark Overlord, hen måske. Det gør hun. Hun bliver til Jeffrey Jones. I'm no longer... Men det fede er jo, altså nu er de jo begyndt på alt muligt Marvel, og jeg synes, det er så fedt det med, at de begyndte at lave de her Netflix-serier og med Daredevil, hvor ham Edgar Suit for eksempel, han spiller Kingpin, det er lidt sjovt. Jeg synes, de er godt på vej. Jeg kan godt lide meget af det, de laver. Der er også rigtig meget, som er bare... spil for galleriet, eller man kan sige, det er bare en masse store, der står og slår på hinanden. Lidt ligesom i Transformers, bare lavet godt. Men det fungerer sgu, og jeg synes sgu, der er en charme i deres film, og jeg kan godt lide, at de er begyndt at lave de her lidt mere gritty film nu. Og, jeg kan sgu ikke finde rundt i alle de der superheltefilm. Jeg synes, det jeg er ved at miste fuldstændig overblik, og jeg er også begyndt at være sådan rimelig sådan... fuldstændig ligeglad. Altså. Og det er sjovt. Det er også derfor, vi... Nej, nej, du sender mig. Altså, det er også derfor, vi har brug for en How the Dog superheltefilm, for lige at få ret til luften. Ja, lige, han skal komme ind, og så skal han bare bande, og så skal han bare klappe damer i numsen, og ja, totalt upassende. Og slå alle de andre superhelte ihjel. Men det er netop derfor, jeg synes, jeg kan godt lide, at de er begyndt at vælge de lidt mere B-rækkerne, fordi Iron Man og Captain America og sådan noget, dem gider jeg ikke se mere. Altså, det var sjovt nok, men nu kan jeg godt lide, at de er begyndt, ligesom i Guardians, og nu ved jeg så godt, det er et andet selskab, men Suicide Squad for eksempel. Altså, tag nogle af de lidt mere ukendte, ikke A-række. Altså, vi gider ikke flere Batman, vi gider ikke flere Superman, vi gider ikke flere, fordi det er sgu det samme hver gang. Vi skal have en ny origin story, og vi skal... Åh, for fanden da. Men der kunne kynikere lige med også sige, at de har jo ikke andre muligheder, fordi de er jo ved at du tør for A-folk. Jo, men jeg synes, det er godt, og jeg synes, det er fedt, når vi får nogle gode film baseret på tegneserier, som ingen kender. Altså. Så du siger, at Kickstarter-kampagnen for How the Dog Movie 2018, den starter her? Nej, men jeg vil ikke ture håbe på en god How the Dog. Make the dream happen. Ja. Yeah. Ja, nej, det ved jeg sgu ikke. Men det, jeg ser stadigvæk lyst på nogle af de ting, Marvel laver. Og ja. Jeg ser rigtig meget frem til de her Netflix. Jeg kommer virkelig, virkelig til at vælge ud, som jeg har sagt før. Ja, ja. Jeg kommer ikke til at følge alle de der... Jeg ved ikke, om jeg gider til Daredevil. Jeg ved ikke, og hvad hedder de ellers? Hvad hedder det? Iron Fist? Og hvad hedder de alle nej, de der... Nej, jeg tror ikke Iron Fist kommer. Det er Luke Cage og... Jo, der kommer også en Iron Fist-serie på Netflix. Jo, der. Den skal jeg se. Så er jeg bare sådan lidt... Det kommer jeg ikke til at se noget af det der, tror jeg. Han kan jeg lide. Det er... Ja. Har du... Og jeg er også ligeglad med Spider-Man. Jeg er lidt ligeglad med, at han er tilbage i Marvels. Han siger mig ikke rigtig noget som helst. Så. Ja. Nej. Godt. Så gå ahead. Lav bare... Nej, jamen, jeg synes, til at se en brøkdel af det. Nå, jamen, det, altså, jeg vil også helt klart vælge ud, men for eksempel Ant-Man vil jeg ikke, det er en, jeg lige venter, og, men det ved jeg ikke, jeg er bare blevet rigtig, rigtig godt underholdt af meget af det, der er kommet, og det forventer jeg skal måske blive af det næste. Ja, jo. Så, det er fint, den type film kan jeg også rigtig godt lide at se på aften. Ja. Om de havde et godt år sidste år med Guardians og Captain America, som vi selvfølgelig har snakket om mange gange, det havde de da. Nå, bum bum bum bum, har vi mere, nu skal vi se, ja, en ting som er vigtig at nævne, det er, at, hvad det hedder, Howard the Duck, dragten, som han havde på, den var så svær at få af, så han stod med en føntør ind igennem munden på Howard the Duck, hver gang de havde pause for at køle ham ned, fordi, og det er selvfølgelig et gale, som vi, som havde med i lidt forskellige ting. Ja. Den er også lagt barne, til, ja, til Chucky. Nå, okay. Så, men han blev også bedt om at holde sin kæft, mens han var inde i dragten, fordi de kunne ikke rigtig forstå, hvad han sagde, så de synes at det var irriterende at høre på. Så de havde en anden ude fra sidelinjen til at stå og tale ind over en højtaler ved siden af hans linjer, og så skulle han selv holde kæft ind i dragten. Og så skulle han sådan lave mimik, der passede til det, der blev sagt fra sidelinjen. Så føler man sig altså også anerkendt. Ja. Jamen, der er bare så mange ting ved den film her, der er så fuldstændig sindssyg. Jeg kan godt se en god making of. Jeg tror fandme, det har været en vanvittig produktion. Jeg tror, jeg har hørt om... Der er nogle ganske kort nogen på de der udgivelser, der er kommet på DVD og Blu-ray, som de kalder special edition. Der er sådan nogle, der er cirka 40 minutters making of, hvor de snakker med dem i dag. Willard Hoyk og Gloria Katz og Lia Thompson. Sjov nok, at de, så vidt jeg husker, har de ikke fået fat i Tim Robbins i den der. Han er beyond, han er ud over. Et gale har de, der så fået fat i, og det er faktisk ganske udmærket. Det er ikke helt så hvad kan man sige det, så afslørende, som for eksempel det ekstra materiale der er på Batman og Robin. Schumachers, hvor de virkelig sætter og kan se, at det er virkelig noget lort, altså, men det er stadigvæk, at de er ret ærlige omkring det, altså, og det er værd at se. Jeg mener, det er cirka 40 minutter, der er ekstra træ. Cool. Ja, for det har man virkelig lyst til. Det kunne være fedt med sådan en rigtig, rigtig god halvanden times making of dokumentar. Ja. Altså man tænker, jeg har hørt sådan noget om, at de skiftede ud med, at det først var en dreng, en lille dreng, der spillede Howard. Så kunne de ikke det, og så fik de ham dværgen ind, og den der drak konstant i stykker og sådan noget, som du siger også, det er sådan ligesom The Jaws, The Shark is still not working, eller hvad det er. De skiftede den lille dreng ud, fordi han kunne ikke holde til det, til at være inde i den dragt, og de, eller dragt, og de lange takes, og de, altså han skulle være på sættet hele tiden, i mange, mange timer, og stå inde i den der fucking dragt der. Det havde sgu da også været uncomfortable, hvis han skulle lave den der scene med Lia Thompson, hvor hun ligger op til at have sex med ham. Det havde sgu da også været virkelig mærkeligt. Yep. Så her er det nu at fortælle hende i børnehaven. Ja, okay. Ja. Ja, ja. Nå. Har I mere om... that note. Har I mere om Haunted Dog? Nej. Er det en, I vil anbefale? Nej. Nej. Jeg tror, jeg skrev sammen med en på et tidspunkt her, da jeg skrev ind på Facebook, jeg var ved at se filmen, at hun sagde, at hun elskede den film der. Og så skrev jeg, at jeg tror, det er meget nostalgifaktoren. Altså, hvis man har set den som barn, så tror jeg, at man kan tilgive rigtig meget. Ja. Jamen, det var nok også rigtigt. Jeg har ikke set den, så bare det første gang, jeg har set den inden for den sidste uge, det er første gang, jeg har set det hele. Jeg har set et klip fra den her til. Og jeg synes ikke rigtigt, at den er, altså, hvis man vil se Jeffrey Jones spille Dark Overlord, så er den værd at se, men det er jo stadigvæk kun cirka 10 minutter af filmen. Altså. Ja. Altså, den er lige ved at være så ringe, at den bliver, altså, den bliver sådan Troll 2 god, men den er alligevel, så ringe er den heller ikke, at den bliver Troll 2 god. Ja, det synes jeg ikke engang, den er. Men jeg synes, det værste med den, som du sagde i starten, det er, at den er skide kedelig. Ja. Altså, jeg husker den også som... Der er lange stræk, hvor der ikke sker noget som helst andet end... De bare snakker. Og der er lidt sjove ting, og der er lidt dumme ting, og, men ja, den er mestendels bare kedelig. Det er ikke nogen gode ting. Nej. Så nej, jeg synes heller ikke rigtigt, den er værd at se. Eller det ved jeg ikke. Den er sjov nok at se, så har man set den i hvert fald. Men, Jeg tror faktisk, det kunne være sjovt at se sammen med, altså hvis vi så den sammen, det der, vi mødte, nu skal vi ikke se den. Jeg skal ikke give nogen idéer til, vi skal se den, næste gang vi mødes. Det synes jeg. Hvis vi så den sammen med nogle gutter, og så havde drak nogle øl samtidig, og så havde grinet af, hvor åndssvagt den var, og hvor fuldstændig lam den var, så tror jeg måske, at det kunne være meget sjovt. Men at se den selv, det var lidt en kamp. Jeg havde sådan lidt et Dragon Ball. Dragon Ball, så hedder det. Double Dragon moment. Ja, Dragon Ball filmen er også dårlig. Så vi har først så, at det snart kom ud på Blu-ray, Morten, så... Dragon Balls. Nej, Double Dragon, der har du min julegave lige der. Ja, jamen, ja. Late delivery! Eller hvad er det, den er fantastisk. Ja. Den er fuldstændig aldeles frygtelig. Ja. Hvad? Nu bliver vi personlige. Ja. På en anden måde. Ja. Nej. Jeg synes også bare, at vi skal videre, og næste gang, Niels, har du jo fået lov til at vælge film, eller til næste gang. Og det er, vi holder os, lige indtil videre holder vi os tilbage i 80'erne. Og vi skal se en film, der er lavet året før den her, den er lavet i 85. Og på dansk hedder den Vilde Kriger. Og den hedder Flesh and Blood på engelsk. Og instrueret af Paul Verhoeven. Det er tredje gang, vi ser en af hans film. Ja. Og det er den sidste, han lavede i Europa, før han rejste til Hollywood. Og lavede Robocop derovre. Det han startede med den. Det er det sådan, Det er med Rutger Hauer i en af hovedrollene, og Jennifer Jason Leigh i en anden hovedrolle. Og den er i hvert fald, jeg tror godt, vi kan få lidt sjove meninger frem om den, for den er lidt speciel. Jeg har faktisk der er mange ting i den. Der er mange ting i den, at der går igen i nogle ting, at der bliver vist i dag, men det kan vi tage, når vi når til det. Altså, at der er nogle tv-serier, at der er lånt rimelig meget fra den, kan man godt sige. Cool. Den har jeg faktisk heller aldrig set, så det, det tror jeg ikke. Det bliver fedt. Det bliver godt. Jeg kan se, den ligger på Netflix. Argentina, Colombia, Mexico. Fedt med spansk tale. Ja, det ved jeg så ikke. Må ikke du kan vælge lydspor på en af dem? Det kunne være fedt. Du kan i hvert fald tage teksterne af. Ja. Det er muligt. Jeg har aldrig set den. Jeg ved, jeg, det eneste, jeg ved med Flesh and Blood, det er det der med, at det er den film, han lavede, før han kom til USA, som du også har sagt. Og så det her med, at der er et Robocop making of, der hedder Flesh and Blood, altså, på Blu-ray. Men mere Paul Verhoeven, det kan man aldrig være helt dårligt, tænker jeg. Jeg tænker, det er sådan lidt sjovt valg, fordi det er jo nærmest sådan, jeg tænker, det er sådan en artfilm, men det er det måske ikke. Nej, ikke helt. Og det er så også, det var sidste gang, han arbejdede sammen med Rutger Hauer, som han har arbejdet med sammen med, det var femte gang, de arbejdede sammen. Og de blev lidt, de blev lidt uvenner under optagelsen, så de har aldrig arbejdet sammen siden de to. Hvilket er lidt mærkeligt, fordi de var, det var lidt ligesom John Carpenter og Kurt Russell og sådan nogle der, de der teams der. Det var Paul Verhoeven og så Rutger Hauer dengang. Ja, og Scorsese og hvad hedder han? Og De Niro. Ja, Scorsese, De Niro og så i dag, hvad hedder han? DiCaprio og Titanic Boy, ja. Der er de der muser, ikke? De der, der er de der, der arbejder sammen, som jamen, sådan inspirerer hinanden. Ja. Det er ærgerligt, vi ikke har fået flere fra Hoven og Schwarzenegger. De var altså godt, de var godt match. Ja, det fungerer faktisk meget. Og de snakkede jo i lang tid om, at de skulle lave den der, hvad hedder den? De skulle lave den der ridderfilm. Hvad var det, den hed? Ja, var det ikke Crusader? Sådan Crusader, ja. Den havde de i lang tid snakket om, at det skulle være den verdens dyreste film og sådan noget. Det kan jeg huske i 90'erne, der snakkede man meget om det. Ja. Det blev desværre aldrig noget. Cool. Men, yes. Ja. Der fik vi Hamlet i Last Action Hero. Ja, det var det, vi fik af det. Ja. Det er fandme også godt. Jamen, det glæder jeg mig rigtig meget til. Rigtig meget til. Ja, og så er Kasper nok også tilbage. Jeg tror også, Kasper, han bliver glad for at se noget. Vi er næsten nødt til at høre, altså komme med lidt spørgsmål til Howard, for at sikre os, at han har set den. Ja, han skal grilles. Det skal han. Det han, skal, han skal se. Han skal igennem. Det er et ritual, han skal igennem. Kommer du nogensinde igennem Freeway? Ja. Okay. God film. Yes, hvad handler den om? Så har du ikke set filmen. Det er noget med en pige og noget. Ja, nej, lige præcis. Jeg vender lige tilbage, når jeg har hørt podcasten. Ja. Jamen, hvis du hørte det podcast, så hørte du faktisk, at vi alle sammen siger i slutningen, at vi er glade for, at vi har set den. Ja, Freeway. Ja. Det er noget med noget, der savler noget. Også en dame, hun savler på ham, eller han savler på hende. Eller. Er der ikke det? Der er i hvert fald nogen, der savler på et tidspunkt. Det kan ikke lade være. Og der er nogen, der kører på en... Freeway. Freeway. Ja. Men jeg glæder mig til at se noget. Jeg ved, at hvis Kasper var her, så tror jeg også, nu snakker jeg på hans vegne, men jeg tror, han ville også være rigtig glad for, at han skulle se noget mere Paul Verhoeven. Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror, han ville være sur. Ja. For at snakke på hans vegne også. Ja, vi er sikkert hellere at se nu, George Lucas. Det tror jeg. Han spørger, hvornår fanden skal vi se Holiday Special? Star Wars Holiday Special. Hvornår fanden skal vi se? Men det er måske lige pludselig, så dukker den op. Ja. Vi er jo på vej igennem alle Star Wars film, eller i hvert fald de gode af dem. Ja, det er ikke officielt. Det kunne jo godt være, selvom vi har jo sådan en semi-udskrevet regel om, at vi kun ser en Star Wars film om året, så... Ja, det har vi nu. Det er en skreven regel, vi har. Så skal okay. Jeg nok skrive ned og sende den rundt. Det vil sige, så må du heller ikke, så må, hvis jeg får dig til at se Star Wars 3, så må du ikke, så ser vi ikke 7'eren i år. Det skal de overveje. Ja, det skal de overveje, bliver det værd. Nå, skal vi ikke sige det var nok om Howard, og sige, vi ses igen om 14 dage til lidt kødblod. Anden Howard. Anden Howard. Howard helten over alle helte, som nede på dansk. Ja. Gjorde den det? Ja. Ja, perfekt. Og på svensk, tror jeg faktisk, den hed Ingen plukker Howard. Det er rigtigt, ja, for de sendte den på TV3, og TV3, de kørte sådan noget fucked up, hvor det var både svensk, norsk og dansk samtidig. Så havde de sådan flere tekster og flere sådan... Kan du huske det? De talte både dansk, svensk og norsk på TV3 en overgang. Ja, man kunne vælge det til, kunne man ikke. Nej, det var sådan på et tidspunkt, hvor de sådan skiftede. Hvor de bare sådan, nogle gange snakker dansk, nogle gange snakker svensk, og det er sådan det der nordiske... Men den hedder i hvert fald ingen plukker Howard på svensk. Ja, de er alle bryder. Og på tysk er den Howard den ein tierischer Held. Det er jo meget sigende. Dyreskæld, det lyder, ja. Det lyder farligt. Ja. Det er det der lummer, der, der kommer frem igen. Det er det lummer, ja. Ja. Godt. Ja, men det var en oplevelse i hvert fald. Det var det. Ja. Vi har i hvert fald brugt 2 timer på den. Så, ja, og tak til vores fans og sådan noget her på Fjellerebet. Tak for folk, der har skrevet om Howard og de andre film. Det er altid fedt at få feedback, så keep it coming. Og kom ind med flere gode eller dårlige forslag til film. Men mindre det er Star Wars episode 3 eller Holiday Special. Ja. Jamen, Star Wars episode 3, den kommer i år, det ved du. Jeg kan mærke skyggen, den er sådan på vej ind over mig, ligesom sådan en Star Destroyer. Ja. Ligesom den der er med i Spaceballs, We Break for No One. Ja. Apropos, Ed Gale sagde faktisk, at han fik sin rolle i Spaceballs, på grund af, at han havde været med i Howard the Duck. Det er jo, altså, hallo. Ja, så kan det ikke gå ikke galt. Ej, det er en career maker, simpelthen. Ja. Nå, skal vi ikke bare sige, vi ses om 14 dage? Jo, det kan vi. Hey. Tak for jer. Howard the Duck. Woo!